Evet kardeşler, bu hafta Allah nasip ederse ahlak dersinin bu dönemin son dersini yapacağız. Tek konu sayılır. Üç ayrı konu aslında. Riyad-ı Salihin'den. Onlardan birincisi kişinin ailesinin veya sorumlu olduğu bakımını üstlendiği kimselerin geçimini sağlaması ile ilgili naslar. Bunun gereği karşılığı, fazileti açısından. Bununla alakalı olarak ikinci konu kişinin infak ederken sevdiği şeylere infak etmesi. Bunun hakkında gelen teşvikler. Üçüncüsü de kişinin sadece ailesinin maddi olarak geçimini sağlama değil de manevi olarak, ruhsal olarak da ona gerekli olan şeyleri yüklenmesinin gerekliliği hakkında. Yani eğitimi, terbiyesi, yetiştirilmesi hakkında da gereklilik nelerdir? Onlarla ilgili kısa bir ders olacak inşallah. İlk ders konusu da ailenin geçimini sağlama. Ailenin geçimi evde eğer bir engeli yoksa babanın üzerinedir. İslam dini bunu babaya yüklemiştir. Veya baba olmayan sadece karı koca olan ailelerde eşe, kocaya yüklemiştir. Hanıma değil. Gerek Kur'an'da gerekse sünnette bununla ilgili oldukça fazla naslar var. Hatta kadının yaratılışından dolayı kadınların ihtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkması bile aileler arasında ihtilaflı olmak üzere caiz değil. Bu şekilde dışarı çıkması engellenen bir hanımın çalışması, ailesinin geçimini sağlaması tabii ki düşünülemez. Ama ortada zaruret varsa bu zaruret her zaman sakıncalı şeylere mübah dolayı o zaman durum değişir. Bakın bununla ilgili bir ayet-i celilede Bakara suresi 233. ayette ve alel mevludi lehu rızkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf buyuruyor Allah Teala. Yani kadınların rızkı yani yeme içme cihetinden rızkı ve giyimi baba dediğimiz kocaların üzerinedir. Peki bu verilme yani rızkın temin edilmesi, geçimin temin edilmesi neye göredir? Bu da her kişinin maddi refahına göredir. Maddi refahı geniş olan kimseler o refaha uygun olarak geniş temin etmeli. Rızkı dar olanlar, sınırlı olanlar da ona göre karşılamalıdır ama mutlaka zaruri ihtiyaç dediğimiz kişinin yemesi, içmesi, giyinmesi, barınmasını mutlaka koca sağlamak zorunda. Bir de bununla ilgili İmam Nevevi rahimehullah bir ayeti, teşvik edici bir ayeti delil olarak getirmiş. Ve ma enfaktum min şeyin fehuve yuhlifuh. Siz her neyi infak ederseniz yani geçimi sağlama adına tasadduta bulunur. Bu yükümlülük için para harcarsanız, servet harcarsanız Allah onun yerine mutlaka başkasını verir. Bu daha önceki derslerimizin birisinde de değindiğimiz mevzuydu. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka maldan bir şey eksiltmez diyordu. Sadakadan kasıt sadece dilenenlerin eline verilen değersiz birkaç kuruşluk veya birkaç parçalık şey değildir. Sadaka çok genel bir ifadedir. Farz olan zekat da içerir. Nafile olan diğer hususlar da içerir. Sadaka karşılığını Allah'tan beklemek üzere verilen her türlü ikramdır, yardımdır. Bu cihetten düşünüldüğü zaman her ne infak ederseniz, sadaka olarak verirseniz Allah mutlaka onun yerine başkasını verir. Hadiste geldiği üzere sadaka maldan bir şey eksiltmez. Allah onun yerine mutlaka verir. Hem dünyada verir hem de ahirette karşılığını baki tutmak üzere onu katına saklar. Azze ve Celle. Bununla ilgili hadislerden okuyalım birkaç tane. İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Çok önemli, ilginç bir hadis. Allah yolunda yani cihat için harcadığın para, köle azat etmek için harcadığın para, fakire sadaka olarak harcadığın para ve ailenin geçimi için harcadığın para. İşte bunların içerisinden en çok sevap olanı, en faziletli, en üstün olanı kişinin ailesinin geçimi için harcadığı paradır. Allahu Teala birilerinin bakımını birisine yüklüyor. Sonra o bakımını yüklediği kimsenin harcamasını diğer harcamaların hepsinden daha üstün tutuyor. Ona hamdü sena varız. Anladınız mı inceliği? Allah hem farz kılıyor, yani bu bir yükümlülük. Bunu yapmazsan günah sahibisin. Bu Allah'ın emridir. Bunu yapacaksın. Bununla beraber bu farzın gereğini yapan kimseye de benzeri cihetten yapılan harcamanın en üstünü sıfatını veriyor. Ona hamdü senalar olsun. Niye diyorlar alimler? Niye bu böyledir? Yani Allah-u Teala bunu niye diğerlerinden üstüne koymuş? Allah yolunda, Allah'ın dini için yapılan bir cihatta yapılan harcamadan daha üstün. İhtiyaç sahibi kimseye yapılandan daha üstün. Köle azadına yapılan harcamadan daha üstün. Niye? Çünkü aile fertlerine yapılan harcama onların geçimini temin etmeye farz bir yükümlülüktür. Diğerleri bazen farz, farz-ı ayn, bazen farz-ı kifaye, bazen nafile olur. Ama ailenin geçimini temin etmek farz bir ibadettir. Farz-ı ayn'dır. Yani mutlak manada o yükümlülük yüklenen kimse, baba veya koca her kimse, o bunu yapmak zorunda. Farz-ı ayn, o mutlaka bunu yerine getirmek zorunda. Ama diğerleri için farz-ı ayn olduğu zamanlarda olabilir ama çoğunlukla farz-ı kifayedir veya nafiledir. Köle azadı mesela farz-ı ayn bir görev değil. Hakeza ihtiyaç sahibi fakir kimselere, yani akraba değilse veya başka bir bağlayıcılık yoksa farz bir tasadduk değil. Nafile tasadduktur onlar. Bu cihetten kişinin aile fertleri için, yani onların giyeceği için harcadığı para, yiyeceği için harcadığı para, içeceği için harcadığı para, barınması için harcadığı para, eğitimi için harcadığı para, Allah katında en değerli harcanan sermaye, para gider ve Allah Azze ve Celle farz kıldığı bir ibadette de kendi katına çok değerli bir karşılık vaat ediyor. En üstün, en faziletli harcama budur. Allah yolunda harcamadan daha üstün. Evet, ikinci hadisimiz Ümmü Seleme radıyallahu anhadan. O da bir başka olaya, bizim ülkemizde yani bu toplumda da çok fazla karşılaştığımız şeyler değil ama olabiliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, kocam Ebu Seleme'nin, eski kocam Ebu Seleme'nin çocuklarına infakta bulunsam, onları harcamada bulunsam, bana bir sevap olur mu? Diye sordum. Çünkü ben onları muhtaç bir halde bırakacak değilim. Çünkü onlar aynı zamanda benim de çocuklarım sayılır. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet onlara yaptığın infakın sevabını alırsın. Ümmü Seleme sahabe-i kiramdan Ebu Seleme'nin hanımı. Yani kocası vefat ettiği zaman şöyle şöyle dua et diye aleyhisselam ona musibet anında yapılması gereken duayı öğretmişti. Ve bu duayı yaparsa karşılığını ona beyan etmişti. İşte o değerli sahabe hanım. Sonra aleyhisselam bu teşvikine, bu telkinine uyarak bu duayı yapan Ümmü Seleme radıyallahu anh'a kocası ölünce Ebu Seleme'den daha hayırlı kim vardır diye düşünürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dünürcü gönderiyordu. O sahabeden birisinin hanımıyken sonra müminlerin annesi olma şerefini eriyordu. Alemlere rahmet olarak göndermiş en değerli, en faziletli kişinin hanımı olma şerefini eriyordu. Evet, işte bu değerli sahabi ve sonradan annemiz olan bu hanım diyor ki hanım annemiz, senden önceki kocam Ebu Seleme'nin çocukları var. Ebu Seleme'nin başka hanımından olma çocukları. Yoksa kendi çocukları için Ebu Seleme'nin çocukları demez. Kendi çocukları ayrı. Ebu Seleme'nin başka hanımından olan çocukları var. Yani benim üvey çocuklarım. Onun koca babaları da öldü onların. Ama onlar da benim çocuğum sayılır. Çünkü benim kocamın çocukları onlar da. Bunlara tasadduk edersem karşılığı var mı? Elbette ki var. Onların gözetilmesi gerekiyor. Çünkü onlar yetim, ortada kalmışlar. Onların da bakıp gözetilmesi gerekiyor. Bir başka aileye yapılacak tasaddukun, infakın sadaka sevabı olduğunu beyan eden hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der ki der, Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh bize aktarır. Buhari'de ve Müslim'de gelir bu hadis. Bir adam ecrini Allah'tan bekleyerek, şart ecrini, sevabını sadece Allah'tan bekleyerek ailesini infak ederse o nafaka onun için bir sadakadır. Az önceki hadiste, Müslüm hadisinde diğer harcamaların en üstünüdür, en faziletlisidir demişti. Burada onun genel olarak sadaka olduğu belirtildi ama şarta bağlandı. Evet, karşılığında Allah'tan ummak şartıyla kişi aile fertlerine yaptığı harcamaları mutlaka sadaka olarak Allahu Teala kaydettirmekte ve ona ecrini verecek şekilde katında saklamaktadır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadiste, Müslüm hadisi, Ebu Davud'da da var benzer lafızlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimselerin hakkını zayi etmek kişiye günah olarak yeter. Bu lafız Ebu Davud'a ait. Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimselerin hakkını zayi etmek. Yani bu farzı yerine getirmemek, ihmal etmek, önemsememek, savuşturmak, başından atmak kişiye günah olarak yeter. Çünkü niye? Az önce söylediğimiz gibi bu iş farz bir iş. Farz bir yükümlü. Kişi farz bir ibadetini, mesela namazını nasıl zayi ederse, ona günah olarak yetiyorsa, bu da Allah'ın onlara bir emanetidir. Eşlerimiz, çocuklarımız bize Allah'ın emanetidir. Aynı zamanda da her bir kulun rızkını Allah-u Teala yazmış, sadece koca veya baba aracılığıyla onlara ulaştırıyor. Yoksa Allah-u Teala kulunu yarattı, bir erkeğin başına sardı, sonra kenara çekildi, erkeğe yük yüklemedi. Allah-u Teala herkesin rızkını daha ana rahmine düştüğünün 40. gününde zaten yazdı. Herkesin rızkı var, belli. Ancak bu rızkı direkt vermiyor da koca aracılığıyla veya baba aracılığıyla. Yani veren gene Allah. Dolayısıyla kişi ne yapmış oluyor bu durumda? Eğer ihmal ederse, eşine ve çocuklarına karşı vazifesini ihmal ederse, Allah'ın kendisine emanet olarak verdiklerine ulaştırmak için ona bahşettiği nimeti yerine ulaştırmıyor. Emaneti ihanet ediyor. Anlaşıldı mı burası? Şimdi benim eşim var, çocuklarım var. Allah-u Teala onların rızıklarını bana bağlı olmaksızın yazdı, yarattı. Ama onlara direkt vermiyor, benim aracımla veriyor. Şimdi Allah-u Teala onlara verilecek rızkı bana verdiklerine bereket katarak veya başka gelir kapıları, rızık kapıları açarak bana verdi. Ama onun neticede bunlar benim mi? Değil. O çocukların, o eşimin. Onlar benim aracılığımı alacaklar. Ben onlara vermezsem ne yaptım bu durumda? Onlara verilmesi gereken bu emaneti ihlal ettim. Emaneti ihanet ettim. Ama insanlar böyle düşünmüyorlar maalesef. Ben kazandım. Ben çalıştım. Benim alın terim diyorlar. Hayır. Evet, senin alın terin de Allah-u Teala onların rızkı senin aracında gelecek. İhmal ettiğimiz, gözden kaçırdığımız şeylerden birisi de bu. Eşlerimiz ve çocuklarımız bizim onlara nimet bahşettiğimiz ve onların rızık vericisi değiliz biz. Bilakis Allah'ın yarattığı rızkın biz aracısıyız, vesilesiyiz. Biz evlatlarımızın da eşlerimizin de bakımını üstlendiğimiz diğer insanların, annemizin babamızın da rızık vericisi, rezzakı değiliz. Rezzak Allah. Bunu dille söyleriz de kalbimiz biraz zor mutmain olur. İşin içine emek ve alın teri girince biraz zor mutmain. Ama işin aslı böyle. Müslüm'deki lafız ise sahip olduğu şeylerin nafakasını ihmal etmek kişiye günah olarak yeter manasında. Diğer lafız daha açık olduğu için önce onu söyledik. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadis bu sevgili Buhari'de der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üstteki el alttaki elden üstündür. Bunu tercüme ederken veren el alınan elden üstündür der. Çünkü veren el üsttedir, alınan el alttadır genelde. Verirken bakmakla yükümlü olduğun insanlardan, kişilerden başla. Yani tasadduk edeceksen, hayır yapacaksan, harcama yapacaksan önce kimden başla? Bakmakla yükümlü olduğun kimselerden. Eşinden başla, çocuklarından başla. Eğer ihtiyaç sahipleri ise kardeşlerinden başla, annenden babandan başla. Yakın akrabalarından başla. Önce. Öncelik onlarda. Çünkü onların bir hakkı daha var. Aile, akraba hak. Devam ediyorum. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlasından verilendir. En hayırlı sadaka kişinin ihtiyacının fazlasından vermesidir. Çünkü kendi ihtiyacını veya sorumlu olduğu kimselerin ihtiyacından kısarsa bir faziyeti ihmal etmiş olacaktır. Yani bir başkasına verirken belki nafile verecek ama bu taraftan farz olan görevden kısacak. Bundan dolayı sadakan en hayırlısı ihtiyaç fazlasından verilendir. Hadis devam ediyor. Kim iffetli olmak isterse, yani dilenmek istemez, başkalarından el açmak, başkalarından istemek durumunda kalmak istemezse, bundan sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Yani başkasına muhtaç etmez. İstemek zorunda bırakmaz. Kim de zengin olmak isterse, müstani olmak, yani hiçbir şeye ihtiyaç duymaz, sadece Rabbi Azze ve Celle'ye ihtiyaç duyar, başkasına ihtiyaç duymaz bir halde olmak isterse, Allah da onu zengin kılar. Bundan önceki derslerimizin birisinde bu zengin lafını açmıştık. Zengin ne demekti? Elindekinden başkasına ihtiyaç duymayan. Yani Allah'ın ona bahşettiğine kanaat eden, bununla yetinen kimse zengindir. Yoksa serveti çok olan değildir zengin. Zenginlerin en üstünü Allah Azze ve Celle'dir. Ganidir. Gani. En zengin. Hiçbir şeye muhtaç değil. Allah'ın bu zenginlikten, zengin sıfatından, kullarını zengin yaptığı kullar var. Bizim dilimize, lügatimize, sözlüğümüze bu çok sermayesi olan, dünyevi malı mülkü çok olan kimse şeklinde girmiş. Dini ıslah bu değil. Dini ıslah ne kadar az malı olursa olsun elindekinden başkasına ihtiyaç duymayan, elindekine yetinen yani kanaat eden kimse zengin demektir. Zenginin karşılığı bu. Kim zengin olmak isterse yani Allah'ın ona verdiğiyle yetinmek ve başka bir şeye ihtiyaç duymak istemezse Allah onu zengin kılar. Yani gönlünü kanaat sahibi. Ki zenginliğin en üstünde budur. Allah-u Teala bizleri kanaatkar kullarından, zengin kullarından yapsın. Azam. Burada önemli bir paragraf var. Şeyh Hüseyin Rahimeullah da buna dikkat çekmiş. Hatırlatmakta fayda olur diye. Ben de size anlatmak için burada işaretledim. Burada diyor ki şeytan bazen insanı farz olan görevlerini ihmal ettirir de nafile sadakaya yönlendirir. Nafile sadakayı hoş gösterir. Yani başkalarına yükümlülüğü altında olmayan kimselere, dilenenlere, dilenmeyenlere, ihtiyaç sahiplerine sadaka verir, yemek yedirir, hediye eder, tasadduk eder. Ama bu arada yükümlülüğü altında olan kimselerin ihmali söz konusudur. Onları ihmal eder. Onlara karşı görevini yerine getirmez. Şeytan bu işi ona süslemiştir. Şeytan aleyhillâne insana iyiliği emretmez. Ama bakın o insanlara nafileyi teşvik ediyor. Nafilelere teşvik ediyor. Bu esnada farziyetten onu alıkoyuyor. Birisi anlattı. Kendi aile fertlerini, eşini, çocuklarını ihmal eden bir adam başka hayır kapılarına rahatlıkla yöneliyor. Başka hayır kapılarına tasadduk ediyor. Ama kendi aile fertleri bunlar muzdarip. Okuyan çocuğunu ihmal ediyor. Ona haçlık göndermiyor. Evini ihmal ediyor. Kısıyor. Ama başkalarına gönülden tasadduk ediyor. Tam hadi bu paragrafta anlatıldığı gibi şeytan aleyhillâne o kardeşimizi nafile tasadduka teşvik etmiş. Onu süslemiş. Ama diğer taraftan farzı ihmal ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kişiye günah olarak bu yeter diyor. Az önce okuduk hadis. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere ihmal etmesi onların haklarını zayi etmesi ona günah olarak yeter diyor. Çünkü o farz bir işi ihmal ediyor, yerine getirmiyor. Buna dikkat etmek lazım. Önce bakmakla yükümlü olduğumuz, bizim elimize bakan kimselerin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Onları başka bir şeye muhtaç olmayacak şekilde rızıklarını temin edeceğiz. Sonra fazlasından ihtiyaç sahiplerine ve diğer insanlara, yetimlere, dullara, fakirlere, garibanlara, zayıflara tasadduk edeceğiz bizim. Birinci konumuz buydu. İkinci konumuz ise tasadduk ederken neyden tasadduk etmemiz gerekir? Buna delalet eden bir konu. Sevilen ve değerli olan şeyleri infak etmek üstündür. Bununla ilgili çok belli bir ayet var. Ali İmran suresi 92. ayette لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre, asıl iyiliğe eremezsiniz. Asla. Yani birre, iyiliğe erebilmek için ne gerekir? Sevdiğiniz şeylerden vermek gerekir. Sevmediğiniz, elinizde fazla olan, atıl olanlar değil de sevdiğiniz şeyler. Bir başka ayet, Bakara suresi 267. ayette buna başka bir açıdan daha işaret ediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Ey iman edenler enfiku min tayyibati ma kesebtum. kazandığınız şeylerin temizlerinden infak edin. Ve mimma ehrecna lekum minel ard ve sizin için yerden çıkarttığımız şeylerden infak edin. Yani meyveden, sebzeden de infak edin. Aynı zamanda yerden, topraktan çıkartılan madenden, efendime söyleyeyim, buluntudan, gömüden ve benzeri şeylerden infak edin. Ve la teyemmümül habise minhu tunfigûne ve lestum bi'ahdihi illa en tuğmidû fîh. Ve ondan habis olanı, pis olanı sizler ancak gözünüz kapalı olarak alacağınız durum dışında infak etmeyin. Burası biraz kapalı bir ifade. Bu ayetin iniş sebebi hakkında şöyle bir rivayet var. Sahabe-i kiram hurummasından zekat olarak vereceği zaman mescidin duvarlarına getirir asarlarmış. Bazıları en güzel hurmalarından getirilmiş, bazıları koruk, kurtlu, kötü hurmalardan asarmış. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayet indiriyor. Ve diyor ki, ey Müslümanlar, siz kazandığınız şeylerin tertemizinden, iyisinden, güzelinden infak edin. Aynı zamanda da bu infak ettiğiniz mal şöyle olsun. Gözünüz kapalı alabilin. Gözünüzü kapatın. Hangisini alırsanız gönlün rahatlığı alabileceğiniz iyilikte, güzellikte, değerde olan malları infak edin. Yoksa korukları, çürükleri, adilerini değil. Derlerdi ki bazı arkadaşlar, bazı esnaf özellikle böyle giyim malzemesi veya bakkal türü yerleri işleten, ama giyim için daha çok gelirdi bu. Sezonluk mal satışı bitmiş, kalıbı dar veya çok bol, modası geçmiş, kumaşlı kötü, kaliteli. Yani insanın eline kalmış. Satamadığı şeyleri sezon bitiminde bu zekat olarak veriyor, bu caiz mi diyorlardı. İşte ayette tam buna işaret ediyor. O sürümü olan, satışı olan, çok rağbet edilen, tercih edilen değil de elde kalanı. İade de edemeyecek. Bildiğim kadarıyla bunun iadesi de yok. Yani ya defoda çürüyecek veya zekat adı altında gönlünü rahatlatacak. İşte ayetler tam buna işaret ediyor. Gözünüz kapalı, malınızın en temizinden olanları gözünüz kapalı alacak şekilde verin. Tasadduk budur. Yoksa elde kalan atıl, çürük, çarık, elinde kalınca da sana zarara uğratacak şeyler bu kısma girmez. Allah-u Alem. Sevdiğiniz şeylerden tasadduk. Bakın bu ayeti celle inince sahabe-i kiramı sahabe-i kiram yapan özellikler ortaya çıkıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki bir hadisinde, mevku hadiste, Allah-u Alem bu merfu bir hadistir. Çünkü bir peygamber ağzından çıkmaksızın söylenebilecek bir söz değil bu. Mane olarak söylüyorum. Allah-u Teala kullarının kalplerine baktı. Onların en değerlilerini peygamber yaptı. Sonra Allah-u Teala geri kalan insanların kalplerine baktı. Onların en değerlilerini de bu peygambere sahabe yaptı. Peygamberlerden sonra geri kalan insanların içerisindeki kalbi en güzel, ahlakı en güzel, yani en değerli kulları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ashab yaptı, ashab-ı kiram yaptı. Niye? Çünkü onlarda öz bir değer var. Gerçekten bir değer var. Bakın o değerleri ortaya çıkartan bir tane olay sadece. Bukhari ve Müslim'e geliyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Ensar-ı Kiram arasında hurma bahçesi yönünden en zengin olan kişi Ebu Talha idi. Kim Ebu Talha? Enes radıyallahu anh'ın babalığı. Yani annesinin sonraki kocası. Der ki en çok sevdiği bahçesi de Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha isimli bahçesiydi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ara ara bu bahçeye gelir ve o bahçenin içerisinden çıkan tatlı sudan içerdi. Enes diyor ki radıyallahu anh devamla, Allah-u Teala sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz ayetini inzal edince Ebu Talha radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah sana bu ayeti indirdi. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz ayeti indirdi. Benim en çok sevdiğim mal da bu Beyruha isimli bahçedir. O Allah için sadakadır artık. Ben Allah katında onun ecrini ve azığım olmasını ümit ediyorum. Ey Allah'ın Resulü, bunu Allah'ın sana emrettiği şekilde kullanabilirsin. Bu sana ait. Nasıl istersen kullan. Bu sana ait bu bahçe. Dilediğin gibi tasarruf. Bu bahçe peygamberin mescidinin karşısında. Yani Medine'nin en gözde yeri. Bütün Müslümanların bulunduğu alan. Oraya bir tane şimdi alışveriş merkezi diksen ihya olursun. Şu an için konuşuyorum. Bu benim en sevdiğim mal ve Allah-u Teala da sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asıl birre, iyiliğe eremezsiniz buyuruyor. Bu da benim sevdiğim mal. Ben onu veriyorum. Ne için? Birre ermek için. Allah'ın vaat ettiği o iyiliğe, iyilik makamına erişebilmek için veriyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ne kadar güzel bir iştir. Bu çok karlı bir maldır. Bu gerçekten çok karlı bir maldır. Söylediklerini işittim. Ancak benim görüşümce sen şöyle yap. Bunu akrabaların arasına dağıt. Yani bana bırakma. Sen kendin akrabaların arasına tasadduk. Niye? Çünkü akrabalar tasadduka daha hak sahibi öncelikli. O yüzden. Bunun üzerine Ebu Talha dedi ki peki öyle yaparım ey Allah'ın Resulü ve bahçesinin akrabalarının ve özellikle de amcaoğulların arasına paylaştır. İşte onları sahabe yapan buydu kardeşler. Onlar Allah'tan veya Resulü'nün hükmü geldiği zaman derhal teslim olurlardı. Onlar niye demezlerdi. Ya nasıl olur demezlerdi. Bu benim alın terim. Bu benim hakkım demezler. Demiyorlar işte. En değerli bahçeyi hiç düşünmeden, hanımına danışmadan veya başka engellere takılmadan ne yapıyor? Gidiyor. Tapusunu da riyaset etse. Bu Allah içindir. İşte ondan dolayı onların isimleri hala zikrediliyor. Yarın Allah bize ölüm nasip ederse ismimiz unutulacak diyecek. Ama onların ismi hala baki. İnşallah Teala kıyamete kadar baki kalacak. Biz onlara derece olarak ulaşamayız da bu kesin. Ancak şöyle bir ümidimiz var Allah-u Teala'dan. Onun vaadi gereği kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz de onları seviyoruz Allah için. Onları sevdiğimiz için Allah-u Teala bizlere ikram olarak bizleri onlarla beraber yapsın. Katında cennetine inşallah. Yoksa ne kalp olarak, ne inanç olarak, ne amel olarak, ne ahlak olarak onların yanına bile yaklaşamayız. Bu hakikat, bu gerçek. Son konumuz aile eğitimi. Kişinin yükümlü olduğu kimselere karşı vazifeli olduğu kimselere karşı aksatmaması gereken bir diğer görevi. Onları eğitmesi, yetiştirmesi ve bu hususta onlara ihmal etmemesiyle ilgili. Taha suresi 132. ayette Allah-u Teala ve'mur ehleke bis salati ve sabir aleyha diye Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sesleniyor. Ailene, ehline namazı emret ve sen de o namaz üzere sabırla devam et. Israrla devam et. Ama ailenin ya namaz emret, namaz kılsınlar. Bunun başka bir hadiste bize yansıması olacak. En son biraz sonra okuyacağım inşallah. Bir diğer ayet Tahrim suresinde çok bildiğimiz bir ayet. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Selef alimler derler ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu diyorsa hemen akabinde çok önemli bir şeye işaret ediyor demektir. O yüzden bu hitabı duyan Müslüman kulak kabartma. Dikkat etmeli. Bütün benliğiyle o hitaba yönelmelidir. Nedir buradaki hüküm? Anlamaya çalışmalıdır. Ey iman edenler! Gû enfusekum ve ehlikum nâra. Kendinizi de aile fertlerinizi ateşten koruyun. Yani kendinizi korumakla yetinmeyin. Aile fertlerinizi koruyun. Müslümanlar olarak maalesef bu ayetin zıttını yapıyoruz biz. Bizler aile fertlerimizi ateşten korumaya çalışmıyoruz da aile fertlerimiz bizleri ateşe sürüklüyor, biz de onların peşinden gidiyoruz. Allah bizleri affetsin, bizlere yardımcımız olsun, bizlere şuur bilinç nasip etsin diyelim. Aile reisinin aile fertlerini emredeceği ilk ve en önemli şey namaz. Namazdır. Allah-u Teala bundan dolayı namazı zikretti ayet içinde. Namazı aile fertlerini emret, sen de ona ısrarla, sabırla devam et. Çünkü kardeşler namaz imandan sonra kişinin hesaba çekileceği en önemli iş. Niye en önemli? Hem ilk ve hem de en önemli. Çünkü hadiste geldiği üzere namaz hesabı kolay geçen kimsenin diğer şeylerden hesabı kolaylaştırılacak. Yani bir kul düşünün. İmandan hesaba geçti. İmanı sağlam, sahih. İtikaf açısından sorun yok. Sonra mahşer sahasında mizan, terazi kurulmuş. Orada namazdan hesaba çekiliyor. Bir kul düşünün ki mükellef olduğu çağdan ölünceye kadar namaz borcu hakkında bir kusuru yok, eksiği yok. Tamam, eksiksiz bir namaz borcu var. Bu kimsenin ondan sonraki oruçtan bu eksiği olsa, zekattan eksiği olsa, hacdan eksiği olsa, anne baba haklarını ihmalden eksiği olsa, komşunun hakkını eksiği olsa ne yapacak Allah-u Teala? Namazın hatırına onları da kolaylaştıracak. Tam tersi, bir kimse düşünün ki namaz hesabında kusurlu, eksik. Borçlu yani, Allah'a borçlu. İşte bu kimsenin diğer hesabı da borçlu olacak. Tamam olsa bile. Namaz böyle bir mihenk taşı. Böyle önemli bir ibadet namaz. Allah-u Teala bizleri namazı zayi edenlerden değil de namazı layıkıyla eda edenlerden yapsın. Namaz çok önemli bir mihenk taşı. Çünkü namaz borcu olmayan kimsenin, namaz hesabı tamam olan kimsenin diğer açılardan da hesabını Allah-u Teala kolaylaştırıyor. Namazın hatırına, namaz ibadetinin ehemmiyetine dolayı. Bundan dolayı Allah-u Teala önce namazı emret dedi. Namazı emret, sen de ısrarla devam et. İşte konumuzla alakalı olan kısım bu. Aile fertlerine namazı emret. Namaz emrediliyorsa güzel ahlak emredilmez mi? Sair ibadetler emredilmez mi? En önemlisi emredilir, diğerleri emredilmez mi? Elbette ki emredilir. Hakeza kendinizi ateşten koruyun. Bununla beraber aile fertlerinizi koruyun. Nasıl yapacaksın? Tavsiye ederek, nasihat ederek, gerekirse teşvik ederek, gerekirse tehdit ederek. Ki o senin elinle cennete girsin, cennete hak edecek kişiler yapsın. Bu şekilde sen onu ateşten koru. Bu farz bir görevdir. Bu insanların tercihine bırakılmış müstahap bir iş değildir. Farzdır. Kişinin aile fertlerine bakması, onları koruyup gözetmesi, onlara hakka yönlendirmeye çalışması, terbiye etmesi, yetiştirmesi. İbn Ömer radıyallahu anh'dan çok bildiğimiz bir hadis. Buhari ve Müslim'de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hepiniz çobansınız. Ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. İdareci bir çobandır ve idare ettiklerinden sorumludur. Hangi idareci olursa olsun. En yukarıdan en aşağıya kadar hangi idareci olursa olsun. Ağzına bakılan, idare eden kimse olursa olsun. Kişi, adam, ev halkının çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın, kocasının eviyle ilgili konularda ve çocuklar hususunda çobandır, sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının çobanıdır ve ondan sorumludur. Evet, hepiniz çobansınız ve her biriniz güttüğü sürüden, sorumlu olduğu kişilerden ve mallardan sorumlusunuz. İşte bakın farz ibadeti gördünüz mü? Bir farziyeti gördünüz mü? Hepiniz çobansınız. Burada bir misal var. Çoban nasıl güttüğü sürüden sorumluysa, onların başına gelen işten o cevap vermek zorundaysa, bizler de aile fertlerimizden sorumluyuz. Eşimizden sorumluyuz. Çocuklarımızdan sorumluyuz. Bir makam sahibiysek emrimiz altında bulunan kimselerden sorumluyuz. Bizim bir işlerimiz var. Biz bir işverensek orada çalışanlardan sorumluyuz. Yani o kimse dilediği gibi giyinemez. Dilediği gibi davranamaz. Sen ondan sorumlusun. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz çobanız çünkü. Ve buna sorumluyuz. Yani sorulacağız. Allah huzuruna aldığı zaman bizi, her birimizi, sen şunu, şunu, şunu yaptın mı diye bizim ibadetlerimizden sorduğu gibi aile fertlerine karşı nasıl davrandın diye de soracak. O şu günah işlerken sen ne yaptın diye soracak. Ona sen şunu öğrettin mi? Onu güzel terbiye ettin mi diye soracak. Sorumlu, yani sorulacak, hesaba çekilecek. Kişi farz olan şeylerden hesaba çekilir. Nafilelerden hesaba çekilmez. Bir başka husus bununla ilgili. Bu nasıl yapılara dair işaretten biraz. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Davud'da geldiği üzere. Çocuklarınıza 7 yaşına geldikleri zaman namaz kılmalarını emredin. 10 yaşına geldiği zaman da hala kılmıyorsa dövün ve gene bu yaşta çocukların yataklarını ayırın. Çocuk 7 yaşına geldiği zaman namazla emredilecek. Müslümanlar bunu bilmiyorlar. 7 yaşında sadece okul başlar diyorlar. Okula kayıt yapıyorlar. Evet, okula kayıt yapılsın da 7 yaşına geldiği zaman çocuk ne yapılır? Namaz demektir. Artık sen 7 yaşındasın. Sen artık namazla mükellefsin. Çocuk bunu bilecek. 7 yaşına basmadan bilecek çocuk. 6 yaşındaki bir çocuk ben önümüzdeki sene namaz kılmak zorundayım mı yavaş yavaş anlayacak, algılayacak. Ki 7 yaşına bastığı gün artık bir yükümlülüğü olduğunu bilsin. Ta yapmak zorunda mı değil. Ama 3 senelik bir süreç var. 10 yaş hadisi gereği. 3 sene içerisinde bunu iyice benimseyecek, özümseyecek, yapacak. Yapmazsa terbiyenin bir başka metodu, dövme girecek demiş. Bakmayın siz insanların çocuk dövülür mü demesine. Allah Azze ve Celle eşler dövülür diyorsa, Resul sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar dövülür diyorsa dövülür. Tabii ki bunun bir ölçüsü var. Ölçüsüz değil, sınırsız değil. Kıracak, dökecek şekilde değil elbette. Terbiye olması gerektiği gibi. Can yakacak. Ona o hatasını ilzam edecek. Bu hataymış. Algısını oluşturacak tarzda diyor. İz bırakacak şekilde değil. Başkalarının yanında da değil. Onu dinden soğutacak tarzda da değil. Ama bu bir gereklilikmiş algısı oluşturur. 10 yaşına gelip de namaz kılmazsa dövün. Bize bırak 10 yaşını, 15 yaşını, 25 yaşına bile kimse niye namaz kılmıyorsun diye yan gözle bile bakmadı. Bırak dövmeyi. 10 yaşındaki çocuklarımız namaz kılmak zorunda artık. Mükellef olmasa da zorunda. Niye? Çünkü tecrübelerle sabittir. O çağdan sonra artık insan iyice başıboşlaşmaya, gençliğin verdiği o hezeyanlara kapılmaya başlıyor ve kontrol zorlaşıyor. Terbiye zorlaşıyor. Ama o zamana kadar bir iznillahü teala yerleşirse, bazen böyle dalgalı bir süreç geçse de gençliğin verdiği, ortamın verdiği, çevrenin verdiği etkiden dolayı inşallah teala o durgunlaşacak, dinginleşecek ve aldığı terbiye üzere devam edecektir. Bir başka hadiste Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geliyor. Namaz kılmayı 7 yaşına geldiği zaman çocuğunuza öğretin lafzıyla gelir. Öğretin. Yani hem öğretin hem de emredin. Anlamamız gerekir bunlar. Bakın bunun örneklerinden birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh oğlu Hasan, büyük oğlu. Hasan radıyallahu anh bir gün zekat hurmalarından bir hurma aldı, ağzına attı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen at onu at dedi. Çıkart onu ağzından. Küçük çocuk. Zekat malından yesen ne olur yemesen. Sorumlu mu? Onun aile fertleri sorumlu mu? Çocuk sorumlu değil. Aile fertleri sorumlu. At onu at dedi. Ondan çıkarttı, ağzından çıkarttırdı ve devamlı dedi ki biz sadaka malından, zekat malından yemiyoruz. Sen bilmiyor musun? Yani tabii ki çocuk bilmez. Buradaki kasttan bilmiyorsundan kasıt soruyla öğretme kastediliyor. Yani bil ki biz zekat malından yemeyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aile fertleri zekat malından yemez. Sen de benim ailemsin. Bundan uzak dur. Diyor. Bakın ne yaptı çocuğu? Eğitti. Terbiye etti. Ona öğretti bir şeyler. Hasan radıyallahu anh ondan sonra hiç zekat malı yemiş midir? Yemez. Yemez. Çünkü o çok güzel bir terbiyecinin terbiyesinden geçti. Bir başka örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üvey evlatlarından birisi. Ebu Seleme'nin oğullarından birisi yani. Hanım Ümmü Seleme var ya, onun eski kocasından çocuğu Ömer. Ömer bin Ebi Seleme. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte sofradalar. Der ki o kendisi anlatıyor bu olayı. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın himayesinde küçük bir çocuktum. Bir keresinde yemek yerken elim yemek kabında, yemek tek kapta iniyor. Herkesin kendine mahsus kabı yok. Tabağı yok. Tek kapta ortada iniyor. Elim ortadaki yemek kabında rastgele dolaşıyordu. Bir şuradan alıyordum, bir şuradan alıyordum, bir şuradan alıyordum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey çocuk Allah'ı an. Yani yemeğe başlarken Bismillah de. Sonra sağ elinle. Sonra önünle. Üç tane küçük kelimelerle bir dünya şey öğretti. Bismillah diyerek ne yap? Allah'ı an. Yani seninle birlikte şeytanın yemesine fırsat ver. İki, sol elle yeme. Çünkü o işte şeytanın iştir. Sağ elle ye. Üç, önünden ye. Çünkü önünden değil de sağdan soldan yiyorsan bu sefer sonradakilerin hakkını ihlal edersin ve nefret kazanırsın. Yani küçük lafızlarla ifade edilen ama çok önemli hususları Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocuğun anlayacağı tarzda öğretiyor ki bak o çocuk büyümüş, hadis rivayet edecek çağa gelmiş ve anlatıyor. Demek ki o an istifade etti bunda. O onda yerleşti, kaldı ve uyguladı. Ki bu hadisi gönül rahatlığıyla ne yapıyor? Bu ümmete aktarıyor. Allah onların hepsinden razı olsun. Biz de kardeşler öncelikle kendimizi öğreneceğiz ve uygulayacağız. Arkasından da kendimizi ve aile fertlerimizi ateşten uzak tutmakla emrolunduğumuzdan dolayı aile fertlerimizi ihmal etmeyeceğiz. Gücümüz yettiğince onları hakka yönlendireceğiz. Haramdan, yanlıştan el çektirmeye çalışacağız. En güzel şekilde anlayabileceği, alacağı ve kabul edeceği tarzda onlara bu hususu anlatmaya, bu hususlarda onları yetiştirmeye, terbiye etmeye ve onları da ateşten kurtaracak şekilde çabalamaya devam edeceğiz. Allah-u Teala bizleri kendisine layık kullarından yapsın. Öğrendiğiyle amel eden, bunları en güzel şekilde aile fertlere başta olmak üzere insana öğreten, aktaran ve hayatının sonuna kadar Rabbi Azze ve Celle'nin rızasına uygun yaşamak üzere gayretten kullarından kısın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.